Mamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda weźmie jutro udział w posiedzeniu Sejmu poświęconemu sytuacji związanej z koronawirusem. Chińskie władze zapowiedziały zwiększenie kontroli podróżnych przyjeżdżających do tego kraju. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie ponad 2000 żołnierzy służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową. W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat koronawirusa informuję, że obecnie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania na terenie Polski. Tak poinformował wieczorem na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. A prezydent jutro weźmie udział w posiedzeniu Sejmu poświęconemu sytuacji związanej z koronawirusem. Możliwość zapoznania się przez wszystkich posłów jest formułą dalej idącą niż posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówi wiceszef w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Z kolei doradca prezydenta Paweł Sałek w Polskim Radiu 24 zaapelował, żeby w związku z koronawirusem zachować zdrowy rozsądek. Paweł Sałek zauważył, że Polska, jak i Europa znajdują się w okresie chorób grypowych. Prosił słuchaczy o odpowiedzialne podejście do tematu koronawirusa. Bo dzisiaj jest tak, że wszystkie osoby, co do których są podejrzenia związane z tą chorobą, czy ogólnie z grypą, są otoczone w różnej formie opieką lekarską. To nie chodzi o to, że każdy, kto ma jakieś objawy, musi natychmiast znaleźć się w izolatce. Są też obserwacje domowe, bieżące wizyty u lekarzy. Jutrzejsze nadzwyczajne posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godzinie 10. Ze względu na zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem na świecie, m.in. w Korei Południowej, Iranie i we Włoszech, chińskie władze zapowiedziały zwiększenie kontroli podróżnych przyjeżdżających do tego kraju. Liczba zakażeń koronawirusem w Chinach poza prowincją Hubei od tygodnia utrzymuje się na niskim poziomie. W ciągu ostatnich dwóch dni ponownie doszło jednak do wzrostu wykrytych zakażeń w Hubei. Chińskie władze chcą teraz zapobiec ponownemu przywleczeniu koronawirusa z państw, gdzie znajdują się duże ogniska zakażeń. Od dzisiaj wszyscy podróżni przybywający do Chin muszą wypełnić specjalne kwestionariusze z historią ostatnich podróży. Podróżnym po przybyciu do Chin jeszcze na lotnisku dwukrotnie ma być mierzona temperatura. Chińskie władze zapowiedziały, że osoby, u których będzie istniało podejrzenie infekcji, będą przymusowo poddane kwarantannie. Miasto Yantan w prowincji Shandong będzie przeprowadzało testy na koronawirusa u wszystkich podróżnych przybywających spoza granic Chin. Miasto Weihai opłaci zaś dwutygodniowy pobyt w hotelach w ramach kwarantanny dla osób, które przyjadą tam z Japonii i Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koronawirus w coraz większym stopniu ma wpływ na życie codzienne mieszkańców Francji i przebywających tam turystów. Dotychczas zanotowano w tym kraju 100 przypadków zakażenia się wirusem. Dwie osoby zmarły. Stan 9 chorych jest określany jako bardzo ciężki. Przez całą niedzielę nieczynny był Louvre. Pracownicy prowadzili rozmowy z dyrekcją, domagając się zgodnych z prawdą informacji na temat stanu sanitarnego w muzeum, podejmowanych kroków wobec wzrastającej liczby zarażenia się koronawirusem oraz środków zabezpieczających zdrowie personelu. Epidemia dotknęła około 100 teatrów, które odwołały swoje przedstawienia i koncerty. Rząd wydał zakaz organizowania spotkań, w których uczestniczyłoby więcej niż 5 tysięcy osób. W najbardziej dotkniętym koronawirusem departamencie Oise na północ od Paryża w poniedziałek pozamykane będą szkoły, w niedzielę odwołano msze święte oraz likwidowano targi. Mieszkańcy tego rejonu gorączkowo wykupują artykuły spożywcze. W Strasburgu odwołano mecz koszykówki. W Paryżu dzień wcześniej zamknięto salon rolniczy. Na Gwadelupie trwają przygotowania na przyjęcie ewentualnych chorych. Na Saint-Barthélemy stwierdzono 3 pierwsze przypadki koronawirusa we francuskich Antylach. Na Reunion, na Oceanie Indyjskim, dokerzy domagają się wzmocnionych kontroli sanitarnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie ponad 2200 żołnierzy służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się w związku z obchodzonym dziś Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, aby z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd niezłomnym bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia. Jest wielkim zaszczytem dla stojących tu dzisiaj przed nami elewów, żołnierzy Wojska Polskiego, że mogli złożyć swoją żołnierską przysięgę właśnie dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Żewnierze wyklęci.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. W nocy będzie pochmurno, miejscami spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich śnieg. Jutro możliwe większe przejaśnienia, a może spaść deszcz. 6 stopni na wschodzie i północy, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wyruszają w najodleglejsze zakątki świata, żeby ewangelizować. Są również ambasadorami Polski na świecie. Angażują się we wszelką pomoc humanitarną. Potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale także tej duchowej. Dołącz do ogólnopolskiej akcji Misjonarz na Post i wesprzyj modlitewnie polskiego misjonarza lub misjonarkę w Wielkim Poście. W jaki sposób? Wystarczy wejść na stronę misjonarznapost.pl i wylosować go z imienia i nazwiska. W zeszłym roku udział w akcji wzięło aż 20 tysięcy osób. Dołącz i ty! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Zapraszam na specjalne wydanie programu Historia jak z książki w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Popatrzmy, Wysoki Sądzie, wstecz na cały przebieg procesu i spróbujmy odpowiedzieć na podstawie materiału dowodowego, co to był win. Na usta ciśnie się odpowiedź. Win. Delegatura. Czy nie? Bo w ciągłość tych organizacji wątpić nie można. Była organizacją stworzoną do walki z krajem zwycięskiego socjalizmu, z Związkiem Radzieckim. Organizacją stworzoną do walki z wyzwolonymi i budującymi swoją jasną przyszłość klasami robotniczymi i chłopstwem pracującym. Dlatego w imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Blażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci. Wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania przemowy komunistycznego sędziego, który skazał na śmierć 7 członków podziemnego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 roku stracono więźniów. Tę datę, czyli 1 marca, przyjęto 9 lat temu jako dzień święta upamiętniającego ludzi podziemia antykomunistycznego. W dzisiejszym specjalnym wydaniu programu Historia jak z książki porozmawiamy m.in. o tym, czy wysiłek wyklętych, niezłomnych, jak mówimy, był daremny, czy może nie? I jaka jest pamięć o tych żołnierzach? A wreszcie takie podstawowe. Kogo nazywamy wyklętymi żołnierzami, czy niezłomnymi? O tym między innymi będziemy dzisiaj w naszym programie rozmawiać. Serdecznie zapraszam. Thank you. Ci dolejcie do czarki, do ognia dorzućcie nam drew. Nastrójcie mi gazo, odgłosem kujarki, wesoły zanurce wam świet. Ucha, ucha, ucha, ha. Wyszliśmy póki na dworze zielono i liściem okrywa się las. Gdy swi na wieśniaka za płoną zwaloną, w krawędziach nie znajdzie nikt nas. Ucha, ucha, ucha, ha, ucha, ucha, ucha, ucha, ucha, ucha, ha, ucha, ucha, ucha. Hoc, hoc, hoc, będzie hulać całą noc. Hoc, hoc, hoc. Będzie hulać całą noc, będzie hulać całą noc. Jak takom drapieżnym nam lasy gospody, tam śpimy spokojnie wśród gwiazd. A gdy noc nadejdzie, na wrogów ojczyzny, my z naszych spuszczamy się gniazd. Ucha, ucha, ucha, ha, ucha, ucha, ucha. Całą noc, hoc, hoc, hoc, będzie hulać całą noc, będzie hulać całą noc. Gdzie mory i lasy, tam jary i jamy, tam nasza forteca i dom. Niestraszny nam nie jest, gdy głodu nie znamy, niestraszna nam złota i grom. Ucha, ucha, ucha, ha, ucha, ucha, ucha, ucha, ucha, ucha, ha, ucha, ucha, ucha. Hoc, hoc, hoc, będzie hulać całą noc. Hoc, hoc, hoc, będzie hulać całą noc. Będzie hulać całą. Historie jak z książki. Będziemy teraz rozmawiać z historykiem, z muzą historii Polski, z panem Michałem Nałęcz-Nieniewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie po raz pierwszy słuchałem tego dźwięku na początku tej takiej strasznej mowy oskarżycielskiej, wyroku śmierci dla tych dzielnych ludzi i za każdym razem jak słucham to nie słucham tego obojętnie. To miało budzić emocje. Wówczas te emocje miały być jednak nieco inne niż dzisiaj nam się udzielają, tylko miały to być emocje negatywne w stosunku do oskarżonych, w stosunku do skazańców. Był to cały teatr, machina propagandowa w pełnym ruchu, która była obliczona na wywołanie jak najbardziej negatywnego klimatu wokół oskarżonych. Słyszymy, że jest to cały teatr zaaranżowany właśnie w tym celu, również w tym celu, aby uzasadnić bardzo surowe wyroki, wyroki śmierci wobec społeczeństwa. W tym fragmencie, w tym dźwięku archiwalnym słyszeliśmy te znane nazwiska żołnierzy, liderów WiN-u. Może o nich teraz powiedzieć. Najbardziej znany z nich podpułkownik Łukasz Ciepliński, skazany w tym procesie na pięciokrotną karę śmierci z różnych paragrafów. Raz było za mało. Można go postawić za pewien wzorzec niezłomnego żołnierza Wojska Polskiego, który nie złożył broni po wojnie. Dwa słowa o nim powiedzmy właśnie. Był to bohaterski żołnierz, oficer odznaczony przez generała Kutrzebę orderem Virtuti Militari za dokonania w czasie kampanii wrześniowej. Był to człowiek, który nie mógł patrzeć spokojnie na to, że Polska powojenna będzie pod władzą, pod naciskiem i w sferze wpływów Związku Sowieckiego. Dlatego zaangażował się w kolejne formacje podziemia antykomunistycznego, a ostatecznie była to organizacja pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Ta organizacja stawiała sobie za cel niedopuszczenie do wprowadzenia ustroju komunistycznego w Polsce i były to przede wszystkim metody przez nich podjęte cywilne. Była to organizacja cywilno-wojskowa. Właśnie z naciskiem przede wszystkim, po pierwsze, na metody polityczne i takim najbardziej dobitnym przykładem udanego działania osób wywodzących się z tego środowiska były wyniki referendum ludowego w czerwcu 1946 roku w Krakowie. Przypomnijmy te wyniki, bo to jest inaczej na tle całego kraju. Tam okazało się, że Kraków, okropny, reakcyjny Kraków, nie popiera nowej władzy ludowej i wcale nie chce na tak głosować, prawda? Na referendum składały się trzy pytania. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Oraz pytanie trzecie. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Komuniści namawiali obywateli do głosowania trzy razy tak. Tymczasem była to tak naprawdę próba, eksperyment przeprowadzony przez nich pod nadzorem towarzyszy ze Związku Sowieckiego. Eksperyment przed sfałszowaniem wyborów. No właśnie, to było coś nowego. Mówimy tutaj o tych wyklętych, niezłomnych. Jakby troszeczkę ściągamy ten kostium romantycznych żołnierzy, którzy za wszelką cenę idą do lasu, bić się może nieraz, nie jest to zbyt racjonalne, pewnie czasami też tak było. Pan tu mówi tymczasem o takich działaniach racjonalnych, to trzeba podkreślić. Warto przypomnieć kontekst polityczny tych lat, pierwszych lat po wojnie, dlatego że z ich perspektywy ciągle była szansa na odwrócenie tej gry politycznej, jaka była prowadzona przez PPR i partie satelickie. Zdawano sobie sprawę z tego, również komuniści sobie zdawali sprawę z tego, jak duża jest popularność w kraju PSL-u i jak miejscowo ważna jest popularność również Stronnictwa Pracy. Natomiast właśnie to była jedna z takich racjonalnych motywacji dla podziemia antykomunistycznego, motywująca ich do konspiracji, do budowania sieci, łączności z Zachodem, aby właśnie jak najbardziej spowolnić proces uzależniania Polski od ZSRR. Tu mówimy o WiN-ie. Powiedzmy jeszcze parę zdań, bo przecież to podziemie antykomunistyczne, wyklęci, czy niezłomni, jak też byśmy ich nazywamy, to jeszcze inne organizacje, inne grupy, inni ludzie w różnym wieku, o różnych poglądach przecież. Tak, można wspomnieć również inne przykłady kontynuacji tej walki, która cechowała okres okupacji niemieckiej, a więc w przypadku Narodowych Sił Zbrojnych mamy do czynienia z kontynuowaniem tego oporu w sensie militarnym, ale także w sensie utrzymywania łączności z Zachodem. Tutaj bardzo ważna była Droga Konrada, czyli taka trasa dla kurierów stworzona przez Jerzego Kozarzewskiego. Jerzy Kozarzewski za zorganizowanie tej trasy, przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych, został skazany na podwójną karę śmierci. Od jej wykonania, od wykonania tej kary śmierci, uchroniła go interwencja Juliana Tuwima. Chociaż też pisał wiersze, bo podobno. Tak, tak. Był to utalentowany poeta, z wykształcenia ekonomista, jednak bardzo wiele poruszających poematów napisał w trakcie okupacji. I jego żona z prośbą o interwencję przyszła do Juliana Tuwima z plikiem tych wierszy w ręku. I podziałało. Wiersze go uratowało wielu innych, nie poetów, a pewnie i poeci też ginęli jako ci wyklęci. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do tej ciekawej rozmowy. Michał Nałęcz-Nieniewski, historyk, jest gościem specjalnego programu w Trójce. Specjalnego wydania programu Historia jak z książki 1 marca z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. powiedzmy tak w skrócie, w pigułce powiedzielibyśmy, jaki to jest okres, kiedy mówimy o działalności Polskiego Państwa Podziemnego, tego powojennego? To jest dosyć duża rozpiętość, dlatego że mówimy tutaj o okresie, który od zakończenia działań wojennych trwał do lat 60. Uważa się, że w Polsce ostatnim przedstawicielem podziemia antykomunistycznego był Józef Franczak, pseudonim Lalek, zamordowany 21 października 1963 roku. W trakcie tego okresu przez podziemie antykomunistyczne, rozumiane bardzo szeroko oczywiście, przewinęło się około 120 do 180 tysięcy ludzi. Mam tutaj na myśli nie tylko partyzantów, ale także całe ich zaplecze, osoby, które udzielały się w konspiracji, które udzielały im wsparcia, odpowiadały za ich zaplecze, a także organizacje młodzieżowe, tajne organizacje młodzieżowe antykomunistyczne. Trudno było być żołnierzem państwa tego wtedy, brać udział w jakichkolwiek strukturach, bo groziło to no, po prostu śmiercią, a jeżeli nie, to potwornymi torturami. Tu mamy taki archiwalny dźwięk na ten temat. Będzie mówił jeden z żołnierzy wyklętych. Co się działo ze mną w UB, to jest trudne do opisania. No w każdym razie bili mnie na wszelkie sposoby. Pierwsza rzecz, przez tydzień nie dali mi żadnego jedzenia. Nic. Ani picia, niczego. Przez tydzień czasu. I cały czas śledztwo. Z tym, że śledztwo prowadzili ci tacy ważniejsi, a na noc to swoim takim pomocnikom, uczniom z jakiejś tam szkoły UB, oni tam pełnili służbę i nas pilnowali. Ich zadaniem nie było nas wyciągnąć coś, śledztwo z nami prowadzić. Im chodziło tylko tyle, żeby oni pilnowali, żeby nie dać mi ani jeść, ani spać. Więc dlaczego ja ten tydzień przetrwałem? W nocy, to chociaż w dzień też czasami prosiłem do toalety, a w toalecie była woda. Ja tej wody piłem tyle, ile mogłem. Cały czas piłem, prawda, bez przerwy, to po tygodniu czasu przychodzi sam naczelnik UB. No i takim językiem ich zaczął mi wymyślać i tak dalej. W końcu się pyta, a jadłeś coś? Ja mówię, nie. Wymuję portmonetkę, daję jakiemuś tam temu ubowcowi, idź, kup mu w bufecie bułkę. Poszedł, przyniósł, daj mu. Wziąłem tą bułkę do ręki, bo inaczej bym znowuż dostał lanie. Więc wziąłem tą bułkę, no myślę, bułka nie zatruta, tylko świeża, dobra, także mogę śmiało jeść. To była po tygodniu czasu pierwsza zjedzona bułka. No i już kazał mnie wyrzucić, użył takiego zwrotu, wyrzucić go do celi. To był właśnie jeden z tych uwięzionych i to bardzo mocne i emocjonalne jest przeżycia torturowania. Niedawno w książce o Janie Zenie, to był adwokat, który tuż po wojnie zajmował się ściganiem i braniem udziału w procesach nazistów niemieckich, zbrodniarzy hitlerowskich. I on takie zdanie napisał w tej książce, że na Montelupich to więzienie popularne w Krakowie, gdzie byli między innymi Rudolf Hess i Goethe, to kat obozów w Płaszowie, nie bywali przestępcy. Mieli w swoich celach znakomite warunki. Codziennie pościel, zmieniane bielizna, dobre jedzenie, a nawet lektura. Obok, w tym samym więzieniu Montelupich, obok w celach byli żołnierze wyklęci, pozbawieni czegokolwiek. Tak, no chociażby tutaj dobrym świadectwem jest właśnie świadectwo podpułkownika Cieplińskiego, który w grypsie do żony pisał tak. Kochana Wisiu, jeszcze żyję. Chociaż są to prawdopodobnie już ostatnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów twoją ręką napisanych. Ten ból składam u stóp Boga i Polski. Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za jego wiarę świętą, za moją ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne. Trudno trochę zrozumieć, dlaczego tak nierówno byli traktowani więźniowie. No chociaż ta nienawiść do tych, którzy nie godzili się z nowymi porządkami okazuje się była znacznie większa, jeżeli do tych, którzy niedawno byli mordercami niemal połowy narodu, prawda? Zdecydowanie wynikało to z sytuacji, w jakiej komuniści znajdowali się w Polsce po wojnie. Realne poparcie komunistów było zbyt niskie, żeby móc przejąć pełnię władzy. Musiało być to rozpisane na lata. Tak naprawdę głównym wrogiem, największym przeciwnikiem byli Polacy. Polacy, którzy nie chcieli się zgodzić na zaprowadzenie komunistycznych porządków. Cóż nam pozostaje pamięć o tych ludziach? Czy jest dla historyka dużo roboty, jeżeli chodzi o eksplorowanie tego tematu? Jak najbardziej. No to jest ogromny temat, bardzo rozbudowany. To nie jest zadanie dla pojedynczych historyków, ale dla całych zespołów naukowych. No to trzeba się zabierać do pracy dalej. Chociaż trochę już książek powstało na ten temat i powstają wciąż. Na szczęście. Na szczęście. Dziękuję panu za rozmowę. Michał Nałęcz-Nieniewski był gościem programu Historyk z Książki. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. A jak mowa o książce, to będziemy rozmawiać teraz z autorką książki. Pani Anna Śnieżko, dobry wieczór pani. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. 2 lata temu o tej porze mniej więcej spotykaliśmy się, to też było przed dniem świętym partyzantów, nie tylko partyzantów, wszystkich niezłomnych żołnierzy. I mówiliśmy wtedy o pani nowej książce, wtedy była nowa, choć dzisiaj dalej nie jest taka znowu stara, ma tylko 2 lata i wciąż się dobrze sprzedaje, wciąż nowi ludzie to czytają. Żona wyklęta. No więc od razu wiemy mniej więcej o czym. Przypomnijmy, bardzo osobista historia tamtego czasu. Bardzo osobista historia, ponieważ jest to historia babci mojego męża, Anastazji, która jako młoda dziewczyna spotkała na swojej drodze żołnierza wyklętego, Władysława Grudzińskiego, pseudonim Pilot, zakochała się i poniosła tego konsekwencje. Konsekwencje były takie, że była tylko, jak w tytule jest, żoną wyklętego, ale potraktowana została, no jakby była również tym żołnierzem. To znaczy, i wrogiem ludu, byśmy powiedzieli. Kto wchodzi już niejako, wchodził w latach 50. w krąg żołnierzy wyklętych, w krąg oddziaływań, kto miał z nimi kontakty, kto im pomagał, automatycznie stawał się dla nowej władzy naznaczony, stawał się wyklęty. Przypomnijmy, mąż babci wyklętej, nazwijmy to, tak, żony wyklętej. Jaki to był oddział? I parę słów o tym przypomnijmy słuchaczom, bo to bardzo dobra historia. To był oddział, to był samodzielny patrol Władysława Grudzińskiego, pilota, natomiast wchodził w skład oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza Roja. Słynnego Roja. I tak na marginesie, co prawda jeszcze nie zdążyłam wydać książki o Roju, ale miałam nadzieję, że może w tym roku się ukaże, ale niestety ilość materiałów mnie przerosła. Niemniej jednak już książka o samym Roju też jest na ukończeniu. No właśnie, przypomnieliśmy tą starą książkę, a teraz zapowiadamy tę nową, która jest w pisaniu, powiedzielibyśmy. Już jest prawie na ukończeniu. Nawet jest ukończona. To dobry moment, żeby w tej audycji, specjalnej audycji 1 marca, kiedy przypominamy tych dzielnych ludzi, powiedzieć o Roju. I to pani doskonale przecież może teraz zrobić. Rój był bardzo niezwykłą postacią. No może to jest truizm w tym momencie. Natomiast charakterystyczne, co mnie osobiście bardzo, bardzo wciągnęło, bardzo zainteresowało, że wokół Roja gromadzili się ludzie, po pierwsze bardzo młodzi. On sam zginął mając 26 lat, więc gromadzili się ludzie bardzo młodzi i szli pod jego przewodem, można powiedzieć, szli za nim, za jego głosem, za jego rozkazami. A druga rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, kiedy analizowałam dokumenty związane z Rojem, mianowicie to, że Rój, mimo swojego bardzo młodego wieku, miał ogromny autorytet wśród ludności. I może tutaj warto to powiedzieć, ja często to powtarzam, bo to jest bardzo ważne, również w świetle tego nazywania żołnierzy wyklętych kontrowersyjnymi. Jest to bardzo ważne. Zarówno Rój, jak i jego inni dowódcy, prawda, równi mu dowódcy, bo to przypomnijmy, mówimy o 16 okręgu, pseukryptonim Orzeł na północnym Mazowszu. Rój był jednym z komendantów komendy powiatowej, pseudonim Ciężki. I jedno należy bardzo mocno podkreślić, że na płaskim Mazowszu, pozbawionym gęstych lasów, pozbawionych wzniesień. A to ważne dla partyzantki. Bardzo trudno było się ukrywać. I bez pomocy miejscowej ludności ta partyzantka nie przetrwałaby nawet miesiąca. Tu możemy w tym miejscu powiedzieć, że jednak ci wyklęci, niezłomni, tu nie jest ważna teraz nazwa, ci ludzie, którzy wtedy walczyli w lesie, to nie była jakaś grupa zdesperowanych ludzi, czy grupy zdesperowanych ludzi, którzy żyją w alienacji, to jednak mają poparcie też w społeczeństwie, prawda? To znaczy bez tego, tak jak powiedziałam, bez tego poparcia oni nie przetrwaliby nawet miesiąca, ponieważ oni musieli coś jeść, musieli się w coś ubrać, musieli dostać jakąś pomoc medyczną w przypadku powiedzmy zachorowań czy w przypadku ran. Musieli się gdzieś ukryć, nie zawsze był las. musieli, przemieszczając się z jednego punktu do drugiego, najczęściej przemieszczali się po płaskim, odkrytym terenie. Więc jeszcze raz powtórzę, bez pomocy miejscowej ludności nie byłoby szans, żeby tak długo RUI i podobne mu oddziały działały. Oczywiście te, które działały w Puszczy Kurpiowskiej, czyli oddziały samego lasa, miały łatwiej, bo tam były obszary gęsto zalesione. Tu, jak pisząc książkę o Roju, szłam szlakiem po Mazowszu, szlakiem jego walk, szlakiem tropami Roja, to właśnie było to, co mnie zaskoczyło. Bardzo trudny dla partyzantki teren. I to musimy sobie uświadomić przede wszystkim, mówiąc o stosunku ludności okolicznej do partyzantów. Czyli można domniemywać, że wtedy, kiedy władza komunistyczna, ludowa, jak się pięknie chciała nazywać, chciała zohydzić, nazywać ich bandytami, do ludzi to no, mogło dochodzić przewrotnie, prawda? To znaczy, niestety... Wiedzieli, jak jest, czy jak? Wiedzieli, jak jest, ale bali się mówić później. Natomiast niestety ludność znalazła się w takich kleszczach. Ja teraz również przez te 2 lata, odkąd minęły od wydania Żony Wyklętej, miałam okazję spotykać się z różnymi ludźmi, którzy się do mnie zgłaszali, którzy mi opowiadali swoje historie, historie swojej rodziny. I rzeczywiście los tych ludzi był tragiczny, którzy pomagali partyzantom, dlatego że oni znaleźli się w pewnego rodzaju kleszczach. No, przychodził partyzant, udzielili mu pomocy, udzielili mu schronienia. Bo się bali? Czy chcieli? Jedni się bali, drudzy chcieli. Po prostu. Zależy, na kogo trafiło. Nie można wszystkiego generalizować. Zależy po prostu, na kogo trafiło. Natomiast potem przychodziło UB, przychodziła milicja. I ci ludzie bardzo drogo płacili za to, za pomoc właśnie partyzantom. Ja tu może tak troszeczkę odbiję, zrobię taką dygresję, bo ostatnio, tydzień temu, byłam na obchodach w Pałukach 70. rocznicy zagłady patrolu Tygrysa. I RUI, zgodnie z rozkazem Komendy Głównej, komendanta Józefa Kozłowskiego Lasa, podzielił swój oddział na 3 samodzielne patrole. Pierwszym dowodził sam, drugi to był patrol właśnie Tygrysa, Ildefonsa Żbikowskiego, a trzeci to był patrol właśnie pilota Władysława Grudzińskiego. I patrol Tygrysa zginął 25 lutego 50 roku w Osyskach. 4 partyzantów Roja po ciężkiej walce zostało tam zgładzonych. Zginęło w czasie walki. Ale do czego zmierzam? Oni zginęli, ta 4. Natomiast los rodziny, która udzielała im schronienia, był jednym z najtragiczniejszych losów na północnym Mazowszu. Los rodziny Kołakowskich. Mianowicie nie tylko spalono całe gospodarstwo razem z inwentarzem, jak to była praktyka owych czasów, za pomoc partyzantom, aresztowano całą rodzinę i ojca razem z najstarszym 25-letnim synem rozstrzelano. Najmłodszy syn, 16-letni, po 3-miesięcznym więzieniu w UB w Ciechanowie, mimo że go wypuszczono na wolność, zmarł, nie przeżył tego więzienia. Natomiast matka i 2 córki dostały wieloletnie wyroki więzienia, które odsiedziały częściowo później je objęła amnestia. Jest to jedna z najtragiczniejszych historii właśnie ceny, jaką płaciła miejscowa ludność za pomaganie partyzantom. Po muzycznej przerwie wracamy jeszcze do rozmowy z panią Anną Śnieżko. Na tyle mocna jak skała, by umieć znieść każdą bolesną pięść. A chęć do życia byłaby tak potężna jak ogień, woda, ziemia i wiatr. I czy uniosłabym na swych rękach odpowiedzialność za własny kraj? Czy dałaby mi wiarę w lepsze jutro, promienie słońca i księżyc w las? Zjadła mój głód, ogrzała jak futro. I czy zabiłaby w końcu mój strach? Okryła płaszczem miłości jak matka, dodała otuchy i otarła łzy. Już sama nie wiem, czy byłabym twarda, patrzeć nic. Czy jesteś w stanie odnaleźć w sobie tę siłę, którą one nosiły w sobie cały czas? Czy jesteś w stanie pomyśleć chociaż przez chwilę, o czym one myślały w tamtych dniach? Czy jesteś w stanie odnaleźć w sobie tę siłę, którą one nosiły w sobie cały czas? Czy jesteś w stanie pomyśleć chociaż przez chwilę, o czym one myślały w tamtych dniach? A gdybym teraz miała być jedną z nich, czy bym umiała ją w sobie zebrać? Czy potrafiłabym powstrzymać krzyk, który by płynął prosto z mego serca? Nie znam siebie na tyle, by wiedzieć, czy zachowałabym zimną krew. Czułabym jakiekolwiek natchnienie, a życie miałoby dla mnie sens. Czy byłabym na tyle mocna, by przetrwać, oczy przecierać każdego dnia? Nie dać się zdeptać jak główka i przestać myśleć o śmierci i ciągle się bać. Gdybym teraz miała być jedną z nich, chciałabym bardzo ją w sobie mieć. Poczuć to, jaka jest wielka i zrobić wszystko, by nie poddać się. Czy jesteś w stanie odnaleźć w sobie tę siłę, którą one nosiły w sobie cały czas? Czy jesteś w stanie pomyśleć chociaż przez chwilę, o czym one myślały w tamtych Pani Anna Śnieżko jest gościem specjalnego programu 1 marca w Trójce Historia z książki. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Pani Anna Śnieżko jest autorką książki pod tytułem Żona wyklęta. O tej książce mówiliśmy już kiedyś w Trójce, dziś ją przypomnieliśmy. No i pisze, a właściwie już prawie skończyła pisanie o słynnym Roju. Mówiliśmy o nim, że to dość niesamowita postać, mimo młodego wieku, z wielkim posłuchem. Mówiliśmy też o tym, jak wyglądały relacje, tu akurat przykład był na Mazowszu, żołnierzy, partyzantów do ludności tej, która bezpośrednio nie brała udziału w walce, no ale też ponosiła jakieś konsekwencje tego bycia lub niebycia w lesie. Pierwszego mówimy o tym, od 9 lat obchodzimy to święto. To dobrze, ale chociaż niekoniecznie myślę, że wszystko już zostało na tyle powiedziane, nie wiem jak na ile jeszcze, jak to mówić, żeby to nazwa, to odium, o to bandyci już nie było obowiązujące, prawda? Były filmy, były teatry, były książki, wciąż powstają. Co jeszcze? Myślę, że odium bandyci jeszcze długo będzie się, powiedzmy, rzutowało na historię żołnierzy wyklętych. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiej, właściwie no tak mnie uczono na studiach historycznych, że historię przede wszystkim należy znać. Nie należy jej oceniać, nie wolno jej oceniać, ponieważ my nie mamy żadnego prawa do tego, żeby oceniać ludzi, którzy w tamtym czasie żyli i działali i walczyli, bo no pomyślmy sobie, my żyjemy we względnym komforcie, we względnym dobrobycie, w spokoju, w stabilizacji. My nie wiemy, czym jest wojna, czym jest głód, czym jest prześladowanie, czym jest więzienie, czym są tortury przede wszystkim. Więc nie mając tego rodzaju doświadczeń, przede wszystkim my nie mamy prawa oceniać i wartościować. Natomiast musimy, mamy prawo i mamy obowiązek poznawać tę historię i wgłębiać się w nią, bo to jest po prostu nasza historia, nasze dzieje, które powinniśmy znać. Wiem, że nie tylko pisze pani książki, ale animuje również sprawy, rzeczy, które pomagają temu mówieniu o historii, o prawdzie. Jestem zapraszana na takie różnego rodzaju inicjatywy. Niektóre z tych inicjatyw są promowane przez urzędy miasta, tak jak gmina Nasielsk promuje obchody w Popowie Borowym, czyli miejscu śmierci patrolu pilota. Niektóre te obchody są urządzane przez rodziny poległych partyzantów. Mam też zaproszenia do szkół w związku właśnie z 1 marca. I przede wszystkim smutne jest to, że na przykład w szkołach, kiedy się spotykam z młodzieżą, ta młodzież nic nie wie. Bo ich nie uczą, czy źle się nauczyła? Nie, nic nie wie. Po prostu, to znaczy tam, gdzie nauczyciel jest taki bardziej, powiedzmy, zaangażowany i chce mu się wyjść poza pewien schemat, poza ramy programowe, to rzeczywiście coś ta młodzież się dowiaduje. Natomiast w momencie, kiedy po prostu jest realizowana sucho podstawa programowa, ta młodzież nic nie wie. Natomiast bardzo, bardzo garnie się do tego, żeby się czegokolwiek o tych losach swojej ojczyzny dowiedzieć, co jest moim zdaniem to bardzo pocieszające. Tak. Bardzo. Bardzo, bardzo wspaniała jest ta młodzież. I tak jak powiedziałam poprzednio, nie chodzi o to, przynajmniej mnie, żeby historię pisać na kolanach. Nie chodzi o to, żeby tych ludzi oceniać jako świętych. Nie chodzi o to, żeby oceniać ich jako bandytów. Chodzi o to, żeby zobaczyć ludzi, którzy w dramatycznym czasie, w dramatycznych okolicznościach dokonali takiego, a nie innego wyboru. I w tamtych uwarunkowaniach, a nie patrzenie ahistoryczne z dzisiejszego punktu Dokładnie, widzenia. Dokładnie, nie rzutować nasze uprzedzenia, tylko zobaczyć tych ludzi dokonujących takiego, a nie innego wyboru. One były czasem bardzo trudne, nie zawsze tak piękne, jakbyśmy chcieli. One najczęściej były bardzo trudne i bardzo dramatyczne i tak jak opisuję w tej swojej nowej książce, która się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku ukaże, te wybory to były po prostu nieraz ludzkie, zwyczajne, nerwowe, czasami porywcze, czasami piękne, czasami brzydkie, zwykłe ludzkie zachowania w niezwykłym czasie. Anna Śnieżko była gościem specjalnego wydania programu Historie jak z książki. 1 marca dziś obchodzimy ten dzień żołnierzy niezłomnych. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Historie jak z książki. Przedwczoraj na warszawskiej Pradze przy ulicy Strzeleckiej numer 8, to są okolice Wileńskiej, Szwedzkiej, otwarto niezwykłe muzeum, miejsce pamięci. Tam od końca 1944 roku do 1948 mieściła się najpierw siedziba NKWD, a zaraz potem Urzędu Bezpieczeństwa. Tam więziono, przesłuchiwano, torturowano ludzi dla nowej władzy niewygodnych. Ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, ale o wspólnym myśleniu, po prostu o wolnej Polsce. Przy Strzeleckiej 8, uwaga, do roku 2006 mieszkali ludzie, potomkowie oprawców UB, a w piwnicach katowni trzymali ziemniaki, węgiel i przetwory na zimę. W tych piwnicach na cegłach wyryte są dramatyczne inskrypcje, nazwiska, ostatnie wyznania, błaganie o śmierć, która jest wybawieniem z rąk ubeckich katów. Te piwnice, niemal niezmienione, można teraz oglądać i zwiedzać. Przy Strzeleckiej 8 zobaczą Państwo też wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. To na parterze nad tymi piwnicami. Wystawa o ofiarach i katach tamtego czasu. Tam nie ma miejsca na rozważania o tym, jacy byli ci wyklęci, czy byli bandytami, czy nie byli, czy byli bohaterami. Tam pokazana jest sama prawda o tamtym czasie i o tamtych ludziach. Tę wystawę przy Strzeleckiej 8 w Warszawie trzeba koniecznie zobaczyć. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program w Trójce, specjalne wydanie programu Historia jak z książki, w święto, w dzień żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Dobranoc.